У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У працкай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Беларусі будуць дамагацца апраўдання і вяртання на радзіму двух беларускіх грамадзян, затрыманых у Лібіі. З такой заявай выступіў сёння прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Двух грамадзян Беларусі судзяць у Трыпалі разам з грамадзянамі Украіны і прынамсі адным расейцам паводле абвінавачання ў пасобніцтве рэжыму зрынутага лібійскага лідэра Муамара Кадафі. Прадстаўнік беларускага МЗС сцвярджае, што абодва беларусы прыбылі ў Лібію зусім нядаўна па цывільных кантрактах і не паспелі нават прыступіць да працы. Ён дадаў, што затрыманыя накіраваліся туды на ўласную ініцыятыву, не паведаміўшы пра гэта беларускім уладам. Савіных, аднак, падкрэсліў, што беларускія дыпламаты аказваюць падсудным юрыдычную дапамогу і будуць дамагацца іх апраўдання і вяртання на радзіму. Працягваем навіны. Таксама сёння міністр юстыцыі Лібіі Алі Ашур заявіў, што сын зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіф Алі-Іслам не будзе перададзены міжнароднаму крымінальнаму суду ў Гаазе, а паўстане перад лібійскім судом. Суд у Гаазе вінаваціць яго ў злачынствах супраць чалавечнасці, новыя лібійскія ўлады ў датычнасці да карупцыі, забойстваў і згвалтаванняў. Саіфа Алі-Іслама, які быў схоплены праціўнікамі рэжыму Кадафі на поўдні Лібіі ў лістападзе мінулага году, трымаюць у сакрэтнай турме ў горадзе Зінтан. Брытанская газета The Guardian са спасылкай на крыніцы ў Гаазе паведамляе, што прадстаўнікі міжнароднага крымінальнага суду падазраюць Трыпалі ў зацягванні экстрадыцыі з мэтай тым часам спешна асудзіць і пакараць смерцю Саіфа Алі-Іслама. Выданне адзначае, што імкненне да хуткай расправы над сынам дыктатара можа тлумачыцца не толькі жаданнем Трыпалі задаволіць прагу помсты з боку насельніцтва. У лібійскі ўрад уваходзяць многія члены папярэдняга рэжыму, якім не пажадана, каб Саіф Алі-Іслам пачаў даваць паказанні пра іх дзейнасць да пераходу на бок паўстанцаў. Патэнцыйна гэта і ім можа пагражаць міжнародным ордэрам на арышт. У Парыжы могуць асцерагацца паказанняў малодшага Кадафі адносна чутак пра лібійскае фінансаванне прэзідэнцкай кампаніі Нікаля Сарказі. Лондону могуць пашкодзіць сведчанні пра абставіны вызвалення ў Брытаніі лакербійскага тэрарыста, пасля якога брытанская нафтавая кампанія British Petroleum атрымала выгадныя кантракты ў Лібіі. Працягваем навіны. Чарговы раунд перамоваў па ядзернай праграме Ірану з удзелам іранскай дэлегацыі прадстаўнікоў 5 пастаянных членаў Рады бяспекі ААН плюс Нямеччыны пройдзе ў Стамбуле 14 красавіка. Аб гэтым сёння паведаміў офіс верхоўнага прадстаўніка еўразвязу Кэтрын Эштан. У працэсе ўзгаднення часу і месца сустрэчы Іран настойваў на правядзенні кансультацый у іранскай сталіцы. Папярэднія перамовы па ядзернай праграме Тэгерану ў Стамбуле ў студзені мінулага году завяршыліся нічым. Бакі не здолелі дамовіцца нават аб парадку сустрэчы. Заходнія краіны патрабуюць ад Ірану спынення работ па ўзбагачэнні урану, які можа быць выкарыстаны пры вытворчасці ядзернай зброі. Тэгеран працягвае настойваць на мірным характары сваіх распрацовак. За апошнія 4 месяцы сырыйскія войскі расстралялі без суда і следства больш за 100 цывільных жыхароў. Пра гэта сёння паведамляе міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне вечара.